وس نو کملک وای ملک بخ ملک څنګه د چا خسر کوي څنګه د چا زوم کوي خدای نه سو بیان ولې نو دا غټ احسان سه آیات کریمه ته پټیک پټیک تیس متوجه اس ادي حکمت چې از ما وس هغه مدرته بیان لقد بتحقق سر من احسان يشدي الله الا عز وجل على المؤمنين پر مؤمنانو باندې اذ هغه وخت بعث چرا واستو فيهم په دوی کې په دې مؤمنانو کې رسولا رسول من انفسهم د ځانو څخه د دوی دغه اذ بعث چرا واستو فيهم په دوی کې رسولا رسول من انفسهم د ځانو څخه د دوی د من انفسهم په دا ضمیر کې چې دي ځینې مفسرین وايي من انفسهم د ځانو څخه د دوی دا ضمیر قریشو ته راجعه دي قریش امراج شاء الله دا رسول قریشی کې نو دغه احسان دی پر قسمت د دې مفسرونو واجه دا ده چې په څه چې انسانانو کې چې دی عرب اصل انسانان په عربو کې بیا په ټولو کې اصلیت چې دی هغه په قریشو په د بنی هاشم کې پروت دی نو د دې قسم علاوه چې ماته ست دې رسول دا کې چې د ټولو انسانانو خلاصه ده نو دغه سی یو نیک نسل څخه دی ځینې مفسرین وایي چې دا د شوی چې رسول یو رسول من انفسهم د ځانو څخه دی مراد مطلق عرب دي چې عربی دي نو اسماعیل علیه الصلاه والسلام د نسل څخه دی عرب چې په ټول انسانانو کې شسول که قریش بیا په عربو کې شو خدام الله وایي دا غسی برګزیه دا نسل څخه مې د چش کې تر تر رسول کې کنه دا الله هم په واسه پراو چې وجاتو جوړه رسول کړی مګر دا الله وایي د نسل یې ام مبارک دي لکه دای چې اخلاق تسته بیان د نسل څخه څنګه شو نسل یې دي څنګه شو ذات یې دي مګر حکیم رحمت رحمه الله وایي می عرب تراجه کو می قریش تراجه کو من انفسهم خالت مؤمنین ذکر سوله عام انسانان یا بیچاره و نه پیری دی نه ملک دلا ملک مخ چې ما تفسیر درته وکي چې دا رسول ستس د قسمت سدی دی انسانانو د قسمت سخه دی بازار ته امزي خرید و فروختم کی می جیم پی ولې دش پنی هم کړ کرد شام پر پر سړی ته بیان ولای شي ولې مؤمنین ال عام ذکر سوی دی د انفسهم زمیر و دغه مؤمنین تراجه دی نو ته ولې وای چې من انفسهم د نفس سخه د چا د قریش یا د نفس د عرب د نفس د مؤمن نانو چې دغه مؤمنان ک عرب دي ک عجم دي الله وي دیم دغه انسان دي دغه ضرورت لري دا په احسان کې تر ترا پیش کړ دا یو کار بل یتلو علیهم آیاته یتلو دا رسول تلاوت یې وای در اوري علیهم پر دغه مؤمنانو آیاته آیاتونه د الله عز وجل دا یم په احسان کې پیش کړ چې ګوره دا رسول بیا څنګه وظیفه ده د رسول وظیفه ته وس ګوري چې رسول څه کار کوي اول تلاوت د آیاتو نو په دې کې مخکې دغه آیات کریمه دې ته ورته یادوم دغه آیات کریمه په سورته بقره کې یو سلو نوښتم آیات معین دغه مضمون ورکی په دغه سورته بقره کې بل ځای یو سلو 15 آیات دا دواړه موږ ویلي چې رسوي دغه دوه آیات عین دغه مضمون ورکی دا وظیفه د رسول ټاکل سوی دي چې رسول څه کار کوي یتلو علیهم آیاتي تلاوتی پر دی آیاته آیاتونه د الله تعالی نو دغه چې استاد ناشته یو الک ته د خبره شي چې دا زبر دی دا پیش دی دا زیر دی دلته مد دی دلته اخفاء دی دلته غنته دا ګرځ چې د پیغمبري وظیفه د پیغمبر دغه یتلو علیهم آیات نور نه چاته تفسیر کوي نه و چاته ترجمه کوي فقط ناس قران کریم ورشي څوک بنې چې تل چې وروره پالتو ګټه ته کوي چې شنو هغه د پیغمبر کار دی یتلو علیهم آیات هغه مؤمنانو ته آیاتونه ویل ورته شوله چې دغه تلاوت کوي دا یو ويزکيهم د دغه آیاتو د تلاوت په برکت باندې چې دی پیغمبر څه کار کوي ويزکي تزکیه کوي هم دتي تزکیه د یو شی صفایي ده چې خیرانه برای پاک مزکات کی دا د مال زکات زکات وي خو زکات کوه کی خیر پکې کوي د خیر د فقیرانو د پاره ورويست و غنی ته وسته پاک صفا مال در پاته س هغه زکات یو وتی اگر چې حق الله دی خو د انبیاء علیهم السلام بنو هاشم د زکات اخستل ول منع و استان سب ډیر برګزی د عربیه هاشمی دا د مال خیره ده د مکه حضرت حسن رضی الله تعالی عنه یو خرما را وخت د زکات خرما وی راغلی او پرکې په خلک را پیغمبر کخ کخ کخ مکه ولکه مرشت چاته کخ عربم دغه تور استعمال مکه مکه دا صدقه ده ولی خدی د بنی هاشم څخه دي د پیغمبر پر تر برو باندې دغه چي دي و دوی ته صدقه سخیرات زکات و دوی ته حرام دي نبی ولر وک د دوی د پاره به هدیه هدیه هغه ده چې د دوی پاره په توحبه کې ولر ورکه کله یې خبره تاسو په دې لاس نو دلته الله پاک وي د تسکیه کې د پاکوالي ما درته یاد کی تسکیه د انسانانو د مؤمنانو کې د چا څخه په دې اسلام تر مخه په دغه انسانیت کې دغه سناواره ناواره اخلاق موجود و لکه شرکی اخلاق پکې و بدعات رسومات پکې کې و د دغه تلاوات په برکت پیغمبر تسکیه د مؤمنانو کې د اغه رواج شیانو څخه د اغه بد اخلاق څخه چې درلوده یو بد خو د مثال په تور لور کوښنی د مثال په تور د بشخوله ولدان بیا نفس نه اخلي چې زوم پیدا کوم دا څونه بد خوې دي ستا څونه نفس دي غشتري دي علاوه په نکاح ولر ورک بل ستا بیا نفس نه اخلي ستا بیا نفس غړتي خدای له جاهلی رواج دي نو پیغمبر د دوی تزکیه کوي صفاکوي انسان چې په بد اخلاق متصفي تزکیه په قران باندې کول کیږي ګوره و یو زکی او تزکیه کوي هم د دوی پاکول کیږي نو اوس ته دغه تزکیه د پاره ځینې ځینې کسان مشایخ چاغه مش پیران ورته وای یو ولاده پر دماغ خلق دی یو هغه واقعي د تصوف مغستور معلوم دی چې هغه شریعت څنګه وای هغه سپيري هغه د خپل مریدانو تزکیه کوي د ار مریجه د غستر نظر لاندې نیولې چې هلکه په تا کې د غصفت پروت دی د استه تصوف بیا جلا پند کتابونه دی د بد بد صفات په انسان کې راځي د ار یو د پاره علاج شو دی چې د دې علاج په دغه کار باندې کول کیږي لکه ډاکټر ته چې مرزونه معلوم دی د ار د پاره جلا جلا ګوري دی د دې مرز دغه دوا ده د دې دغه دوا ده مثلا د حکیم الامت رحمه الله په اشرفایه ثانوی سبدی خود طریقت پیر هم مریدان به درلود یو عالم هغه دغه ته درولې بر بس دغه خلک چې دی ورازي بس بل کار مو کده سپری سمو پرده بانو سو نظامه تو چی سپلی سمی نو خود بل خلق دیز ما سپلی سمی که خوزم لا همزه ولی خلق سپلی سمو یو چو امر یادا کار رو پرمه برای الوست یاد دو دماغ آقا یاقی برنا و خطل وست نو سامس ویا برای الوست احترام پر زای کشه خلق بستا احترام که تا مخ چو تا پسر که وجوغا در لو ده کبر نو کبر چو نغاق سپت دی خو علاج ده تمال میدی چی بل کم ده ده سپت ولا که ورمات که ده چم پا وکه ول نو که مریدی که چی زوام آقا بکه آقا ول سیدی ول نو تا با ده کار که بسو میاش ده پا وکی ورو سی بر تر آوستی پر مسند بانی کشه نو چو اس گرد خلق ده ده پا احترام باید قیل سی ده ده چه غرور لاری ده علاج ده رکم پا طریقې محمدیه شریفه کې به تاسو ویل هغه ګرد د مرزو چې د باطنی مرزونه چې دغه علاج کی نو د پیغمبري کار دي څوک بنای پرته بیا ګوره چې تناس خلک پر ځان راټول کړي خو پیغمبر دا کار کوي یو زکیهم د دې تزکیه د نفوس یې کول بد بد اخلاق د دې څخه ایسته کول نو حقیقي پر دغه دی چې مورید تر نظر باندې نیولې د څه د پاره چې تربیه ورلره ورکی سړی ځنې جوړ کی د دې د پاره در نظر باندې نیولې چې ورته غلی سي شکرانې څنګه ځنې وصول کی ویش کوي سره کم پیسې څنګه ځنې جمع کی دغه کار یې نه یا تزکیه د نفس کې دا دوا ویعلمهم الکتاب ويعلم وتعلم وكيهم وتيت الكتابه ده كتاب تعلم ورك ده كتابه سمرات قران كريم ده قران كريم تعلم شوون ورتكي كتاوانو ده قران كريم شوون څنګ ورلركي قران كريم خو په عربي دي ده رسول اکرم صلى الله عليه وسلم اصحاب فقر ده عربو زورته ده تعلم سدي عرب خو خپل په پيجي يا قران كريم جلا شي دي مثال به زه درته پيش کوم زموږ ستاسو پښتو نه ده زده په پښتو د ډاکټري کتابونه نهسته اخو ور سره انس په خپل کور کې ډاکټر باندې غواړي یا د استاد به زده کوي اگر چې په پښتو باندې دا هغه پښتو کتابه پر استاد وای په پېژ لکه زموږ خلک اوس ولي پر غلطوي دي ور خپل اردو مزدا د ځم په تاوار انس په پتاوا کې بارا ګورم د مثال په تور دغه حکیم الامت په تاوا ده دغه انجینران سیم امداد په تاوا ده کفایت المبکر انس پلانې رانس چرایس په حکم ولاکه په یوه خواغه علمي اصطلاحات استعمالي بارا وای د مثال په تور دل تر عبادت تفاضل رااله دل تر عبادت نسئ رااله نو خو دې بسرګری دی ونی چې رسئ عبادت تفاضل چی شه ده عبادت نسئ چی شه ده یو سړی دی وسمر دی خدای دی وبخشه د به دا کتاب روشانه سی پښتو پښتو کتابونه رانیول بیا به نو کته بیا به د ملایانو سره مجلس بیا پکاوه نو د منطق سیف المبتدی دا چې اسکاریج پښتو کې دی نو هغه رانیولې دی بهره ګوري نو هغه خو تصور یې شر دی چې یو تصور بل کان هدی یو تصور به کان هي هدی یو تصور بل واجه دی بل وجه هدی دا د منطق استلاد نو بره په مجلس کې د ملایانو سره ناست یو ټوکه سر بره دا نو لکاسته چې تصوري کونی دارکم ملایان باران سوچ په تصور کې بیا کونی د کوم خواو چې تصور کونی خود ته علمي استلا نه معلوم شپ پرکلا وره لغه وې نو په دغه شیانو باندې چې زه اهل لسان یم دا کتاب زما په ژبه دی زه په پېژم دا غلطه د استاد غواړي نو عرب خو ګرد عرب په عربي نه پېدل ابو بکر چې صاحب نه پېدی حضرت عمر صاحب عربي نه خدا ګرد فصیح فصیح عرب حضرت علي کرم الله وجهه دون فصیح شو فصاحت کې مثال نه درلی مګر قران دا چا څه زده کاوه د پیغمبر څه په معنا به دی پېدی په قران کریم کې آیات کریمه دي البته په سوره کې انعام کې راځي د اتایم آیات دي چې الله فرمایي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم

په موږ کې عجز دی، دا ګرد نو سره سواله خود بار به یو یو شعبه ته سی، بل به بلی شعبه ته سی، بل به بلی شعبه ته سی. خو موږ بدبختی دا د جن برخې پر لوج جنگوي، د جن برخې پر لوج جنگوي. خدا ګرد پیغمبري کارونه و، باید دا ګرد په خپل ځان کې د کفرزه په یو رقم اتفاق سره روانه بیا چا مخ نسنی ولا. نو دا د پیغمبر بل وزي پاس پس الله فرمای و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، و ان کانو قسم و دغه ګرد خلق د مؤمنان چې ایمان را وړي دي من قبل د مخه در دغه چې د پیغمبر علی السلام په مجلس دی نو مشرفه سوي، د پیغمبر علی السلام په بعثت نو مشرفه سوي، تر دې د مخه دی څنګه و علاوه لفیق دلال په گمراهی کې و، مبین شکاره د شک وته سړی چې د بارې په لور ته جوړېدلی په تبرې تراشي بارانو مجسمه ځین جوړ کې چې جوړ کړ اوس نو بار بزرګ سوال ته کې سجده او ته کې دا واست سړی مو در دې بارا ښکارا غلطی نه څه چیز مړی خود وسه نو بزر خپل د غره ډباره وس چې تا مجسمات انجور کده یو چا شکل دې انجور کې وسه جدا ورته کې ته خو انسانیت نه دی یا قبر دې راځي سجدا ورته کې شیان ځنی غواړي نو دا اوس انسانیت بولي خدا نو خودی به دغه رقم کول اولادونه د بوتانو څخه غوښته یا د قبرو څخه غوښته نو دا د جهالت اغل وړه درجه ده چې معنی انسان نشي ویلی یا په دې کې مې اوس څه چې شپږ شي کسته د شخه او ته د ګمرې د خرګری ده جهالت دی نو علا دغه سی ویل بل د دې د ناپوهي د پټ ناپوهي نه د چې سړی وای یا ناپوهان نه وای او څه پکې کې علاوه وای مبین غدلالات ولاک پر شلک پر لاس سړی یو یو ګندګی کې شي و ان كانوا كسهم دي و دا څوک د امومنان چې وسی ایمان را وړی دي من قبل د مخ تر داغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت نو ورته سوی د وجود نو په شکر غلی سره کم لفیق ضلال په گمراهی کې و مبین شکارت شک او ته گمری لکه ما چې د لور مثال پیش کې شریخ په لور وزن داغه ته کم تعلیم یافته وای جته ته څنګه انسان وای نو رب العالمین تر داغه ځای چې دا خبره بیان کړه خلاصه د آیات شې سوله چې د الله پاک دا رسول چې محمد صلی الله علیه وسلم د دې وجود مزمر د پاره نعمت کبرا دی او د دې رسالت مزمر د پاره نعمت کبرا دا غټ نعمت چې الله عز وجل دا مؤمنانو ته ورکړ دي سر آیات څنګه لقد من الله نو په مخ کې په فکر سره به کې څه بیان شوی چې امین دي دا امین یعنی پر موږ د احسان په توګه پېښ کې چې دا نو احسان وګوله چې دا غسی امین څوک تر کول سوی دي نو چې څوک دوغه نه کارونه الله تعالی ځنی اخته او ته به پر دا ګمان کې چې یاره په ټو دغلا کړی څه هم په یاد چې د بدر په غزا کې اسور چې هدا رکس بر دی الله په پیغمبر اخستی او دا خبره ته به مون پامه چې نبی علی صلاتو و سلام چې دی دا رسول من انفسیم د انفس څخه د ټول بنی ادم د انسانانو د قسمت څخه دی پیری نه دی ملک نه دی استفاده نه ځنی کول کړی کیږي تر دې پورې روح البیان یو روایت نقل کړی روایت حضرت عباس رضی الله تعالی عنه څخه دی چې د اسلام دین لا نور غلی محمد علی صلاتو و سلام لا نو پیدا سوی وای دغه عبد المطلب چې د نبی صلی الله علیه وسلم نکد وای غلطه په حکیم شریک په پروت مکه ته بدی راتله د سایه ته پراته و دلته مکه خو په خوا په دغه سي ناز نوازي شنو یو تور خو نه و دغه سي ساده ولاړ و نه دامزه کورته پرش و نه ډبري و نه بل دغه سي به څه شي او دلته دی پروت وای ما ورته کته زو کښ نه یم دای د سي رنگ دی بدل یو خپل راو ورته دی خو په څه شرایو ګرځي دی ولاړ بالا راوښ نو په هغه وختو کې به شیشه خوب لیدی بره بنو د دې کاهنان او ساحران به یو ځای ناست هر یو بزان کې یو شی او ټول په بازار کې وسم دلته ستای او رقم ګټ ورته پرتی دی ګلې دا چې مونږ کوي نو هغه ته باوره لبره هغه چې ما یو خوب وسلته وجدي هغه کاهنه او فت څنګه خوب دی وجدي دول خوب دار کوم چې اول د واره زما د شا څخه یو زنجیر جلاس د سپینو زر او زنجیر څلور اخ درلودل نی لکه زنجیر چې یو دشت للی بلې په دوام انس دشت دشت ورکه داسې زنجیر کړی پر لبنج دا یو ساری او شرق ته تللی و دا بل ساری تر غرب تللی و زما د ملا و د شا سره او وتی مګر دغه نه وشت چې شرق غرب ته ما سر او پای باران نه جدي دا بل دوه ساری چې به یو اسمان ته داسې خطر یو بل هم ځکه نه وتر لا جد هم ځکه بیخت دا چې ما دغه زنجیر ته متوجه هم چې دا وسنګ زنجیر دی چې یو سر اسمان ته تللی بل هم ځکه ته یو شرق بل غرب ته تللی دی نو دا ما په دغه کې فکر و هغه په خپل بدل شو درخت ته ځنی جوړ شو درخت چې جوړ شو دونه منوار درخت د غټه درخت د چې د ځل بلکې ول کېږي د ډیر شیم زګید زه د هغه درخت ته متوجه هم ګورم چې دا څنګه درخت ده دوه سړی په سر اته راو درېدل ډیر شایسته سړی ما پښتنه وکړه دایو ته مالته څوک هغه بار راته ول بار له زنو علی صلوات و سلام دا بل ته مالته څوک هغه راته ل زی ابراهیم علی صلوات و سلام وز دغه خوب دا مطلب شې سونو دا ترجمه کوم را ته بیان کړو غول کدي واقعي دا خوب لیدل یو دای چې درواغ پکې وای ک واقعي دا خوب ته لیدل یو زې به ترجمه درته وشه ماغه څنګه برل د زنجیر چې ستاده شات څخه راووتی دا شرق او غرب ته چولاړي دغه ستاده ملا څخه یو کښنی الله پیدا کی چې دا به د اخیر زمانه نبی د دې اتباع به دوغنی در شرق او در غرب تر چین او تر مراکش پورې زه دغه اتباع به د دې دوغنی به دا جن پراخسي او دا چې دا اسمان مزک ته ولاړي اهل السما چې ملائکه دې ام په دې مکلف چې پرده به ایمان راوړي او کدم زک خوندان دې په دې مکلف چې پرده به ایمان راوړي ولنو دا درخته بیا چې سوره ول درخته بیا دا د چې الله تعالی به دغه د جن چې دي د به د ریښې دلته مضبوطه سي په دې دغه کې پدا انسانانو کې چې دي بیا به څوک د دوه د جن ته زوار نسور کوي ټکر خو به ډیر ورسره کی مګر د جن ته شکست ولا کوي لره ورکی که څوک غواړي چې د جن پوکي دا اور بل دا بل ول مړکی مړکوي نسی دروازه چیرې ده دا خبر چې دی به د جن ریښه ګر سره ختمي سی دي تاوان بر سی ختمه وای نسی دا به دغه مضبوط کینو او اتباع به دوغه نړیری د شرق او د غرب به خلک په پسی برای دا نوح علیه السلام چه دای وسلمات نوح علیه السلام ولاغه داری چه که ارچه مخالفت که علا به داغ استباکی لکه دا نوح علیه السلام قوم چه غقی پو اوبو بانی علا به با عذاب رو لر غقی پدی که داغ اشاره در تدر کرده ولا ابراهیم علیه السلام ولاغه به داری چه دا جن چه دی او دا ابراهیم علیه السلام جن ببیر تراجونده ای که د ابراهيم عليه السلام خو چې داغه په باره کې الله څنګه فرمای ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ابراهيم عليه السلام نه يهودي و نه نصراني و نه د مشرکان څخه حنيف مسلم حنيف دا معنا د عربا چې له حق خاطر جو او مسلمان او تابع دار او د الله احکامته دغه پروګرام به دی بیا نشر کې په جهان کې خلک به مؤمنان به نه يهوديان نه به نصرانيان د دوه څخه به متکې واقع مؤمنان چي دغه سبي او حنيف په دې باچه د څخه به وچات ما ایل د حق خاطر به ما ایل او د الله احکام ته به چیش کې انقیاد کی د دغه روایت څخه چې د نقل کړی دي ان دا خبره مرمی چې دغه عل المؤمن من الله على المؤمنين يا اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم دي من انفسهم څخه ګرد انسانان براج و د خوازنجر در شرق او در غرب ولار ته دوی د ځانو څخه نه منه چې وایز د عرب د ځانو څخه یا وایز د چا د ځانو څخه د بني هاشم او د قریش د ځانو څخه د دې څخه رسول الله پاس ور سوی دي بلکې د ټول مؤمنانو د قسمه انسان دي دغه سودا دغه کوروالي دغه خوراک دغه شګ حتی د قضای حاجت آداب نبی علی السلام مشته نه دي شو چې څوک قضای حاجت ته ځي څرکم بځي نو کملک وای نه غو قضای حاجت نه لري څنګه بیرته شوول دا چې ګرد شیاند ته په خپل پیشي جوړ پاره کې هدایت فرمایلی نو د آیات خلاصه مو زده کړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود او د دې رسالت زموږ د پاره غټ انعام او احسان دي الله تعالی دې د پر ټولو طریقو مر برابر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.